نو سورت کوثر کے اور پسی ہوئی چل دربان ڈیر لو احسان کو چتا زانو سات پال دیو کو پرہیز دیو کو نو پال پرہیز سر صحت ہوئی راضی کا نا حلق نوی چی نسل دارو او یو پال دان برابری گی چتا پال او پرہیزو کو زان دیو ساتو ددی خلقنا ددی داغ عملوننا نو اللہ بتا لڈیر لوی خیر در کی نگو رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. سورت کے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان ذکر کی, سورت کے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام ذکر کی, سورت کے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام ذکر کی. تا شان دا دے چم تال کوثر در کو پروگرام بسی فصلی لربک وانحر. تا انجام بدائی ان شانیک هو الابتر. دا مطلب سورۃ الکوثر. نبی علیہ السلام تعالی رب العزت ہوئی چتو خبر مال راکا نو وطال درکم تب دا سو کی چستا سمر عبادت ندی ستا سمر تعظیمات تی توازو دا اواج زیدان فصلی لربکا اگر خاصی پخل رب پور اوستا سمر مالی قربانی داؤ خیر او صدقہ دا نو انحر اگر بدا اللہ دا پاری دا دو خبر استانا غوارم مطالب دو نعمتنا دو اجرون در کم یو دارے چے اول کوثر او بل ان نشانے کا هو الابتر دو دشمن نا بل خلاص کم. دا مطلب سورت کے او دا خاصو دین رست طول سورتوں نے چلی اگے کہ نبی علیہ السلام سر اکثر خطابات تھی دا لمبے خطاب دے پیغمبر تو ہوئی دراصی سورہ کافرون کیوں دا سے طول کے اکثر تعلق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دے سر آخر پورے الکوثر ست ہوئی الکوثر ہو حدیث دا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے راغلیو کہ نبی علیہ السلام ویلیو چھ زلالم معراج تا ما یو نہر لیدنو ما ہوئی چھ یا جبریل ما حاضام تپوس نوکو جبریل چھ دا سدی اغمات ہوئی چھ دا حاضا نہر اللذی آتواکا ربکا دا اغا نہر دے چھ اللہ تعالی درکڑے تو بیا راضی کنا او دین و امتیان لوگو ورکیم اگر دا سے حوز دے چی آنیتو ہو کا کواکب السمائے تاغی لوخی داغی گلا سنا دا سری لکا سطوری دا سمان دم رڈیر دی وما او احلا من العسل و ابردو من السلج و ابیضو من اللبن او بے د گبل نہ خوگی دی دوار نہ یخی دی او د پیو نہ سپینی دی دس نہ او بی ویلیو چی من شربا منہو لم یزمع ابدا چاچی ردین او بوس کلی نا آغا بچر سگی نشی دا حدیث کی بعض خلق کو اشکال ویلیو چولی بیا با او بنس کو دیوی چی گنی دا دنیا دا چھ سرے تگیش نو بس کی کنا اسے خنس کی ویچ نبی علیہ السلام ویچ بیا با نتگی کے گئے نو چھ نتگی کنو با نس کنو یا خدا پاک منگا خوائی چھ منگ بس کل و خل پا آخرت کے جنت کی کو کنا اللہ دے منگا پا حدیث پو کی محدثین وی ننا کنا پو نشو دے مطلب ندے چاہ چھ دا حوض کوثر نہ اب اس کے نو جنتی شم دا خود جنت علامہ نہ کنا چ گلا سے دل در کن جنتی شو ہے او جنتیان بیانت گی کی گئے نو گی کی گی دا مطلب تو بو نزل منڈا کے رو جدا دو بو نم دیو اور دنو نہ دے مطلب دے چکم سڑے جنتی شو نو جنت کے تند نشتا لوگ نشتا ہاں تو خوراک سکاک نہ خوراک سکاک بخلق الت تندے دلوگی نہ کہی د دیو جن بے کئی چپا ابو کی او خون دے دیر زبردست دیو جن بے کئی چپا میں او کی او پاغ رزق جنت کی او قسم کو گوال اول عزت تے تاغیر پار بے کے تو دنیا کے پوبو کو ڈوڑے نہیں پوچھے خون نہ دے دلے پوچھے اگے سے نو ڈوڑے اخرے نو لوگ ختم شی چتگے سے نو بوس کی نو تند ختم شی تو کوئی خانہ کو گوالی نہیں پوئے دلے التوا پوئے گی ذکر ویلیو چھے لم یزمع ابدا جنتی شو او جنتیان نتگی کی گی دلتا دیمتگی کی گی دلتا دیمتگی کی گی ندلتا کی تند رہا از دی تند پوجہ باندی تد اخیرت دا تند نبچ شو کنا عمل سوکا سی کئی سمر بئی کنا نبی علیہ السلام ویلیو دو بولانیو امتیان لبو بورکوم دیکھ چو گورم نے اور ڈلے بھائی اب واپس کری شی ملیک بینرا فریدی اگی برازی ہو ملیک بینرا فریدی یختل جو یحال بینی و بینہم سما داری مینس کے ملیک رکاوٹ واچی ازب آواز لکم چرا پری دے امتی امتی زما امتی آن دی نبی علیہ السلام وی زما امتی آن دی ملیک بہت ہوئی چی انک لا تدری تا اغس نپوئی گی ادیب پیغمبر دا غیب نہ خبر دے نو پیدا ملائکو خبر آورے گی دروغ نوی استاسو پشان ندی اگی پیغمبر توی حوض کوثر لرا لے لانے خبر انکا لا تدری ما احدثو بعدکا تنی خبر چدا استاد امت میلادیان دی عرسیان دی دا خواب بدتیان دی چستان رستی پا دین کی سمر بیدعات جوڑ کریو نبی علیہ السلام بدا غید اخری نا خبر شی جدا خو مستاسو نو آوری دو زخو نیم خبر چی دو محمد کی بدا بلاغانم پیدا کی گی خدا دی سحقن سحقن لمن غیر بعدی تبا دیشی و حلاک دیشی غصو کو چی زمان رستی زمان دین بدل کرے زمان دین خوڑی رسانو یوسو خبروی چی کلمت طیبا و منذ زکاة و حج اور روجہ دا دی پا کی نور سرا ویستو سحقا لمن غیر بعدی خیری بو تکی ادی جزن پتم دی ویمونگلہ و پیغمبر شفاعت کی او ایتال نکی تا دی دین سر سوکلو حرس دی بدل کو موز دی بدل کو بانگ دی بدل کو ذکر دی بدل کو دعا دی بدل اکلا صلات دے بدل کو صلات داو دا سچو ہے تا خود پیغمبر سر سم مقابلہ شروع کری دا دیتا دے ملا تغلی دا بڑی راہ کلی چی دے پیغمبر خلاف بکوم نصب روز شفاعت پسنگ پتا مشی تا خود بہوشوری دے حوزنا حدیث کی راضی دا سی بہوشوری لکا پردی اخ چی دے بونا شللشی تا بیا سو کیل تکی مکوا خلاف دو سنت مکوا دا با تدیر گران پیوزی گورے کوثر بنی نصیب نشی دی دنیا کی کوثر یاد کا کوثر زدکا کوثر باندی عقیدہ ساتا عملو ساتا چی قرآن دے دیتے الکوثر ویلی ولی دیر لوی خیر پسکی دے پا قرآن کی دے کنا آل عمران کی نو ویلی چ اللہ سور کی حکمت ور کی چال چ فخیشی یوم یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا چال چ قرآن او سنت علم ور کرے شندا دیر لے خیر دے الکوثر اس خمانی مفسری نو ڈیر کڑی دی ابن جوزی الکوثر نبوت دے الکوثر علم دے الکوثر قرآن دے الکوثر سنت دی دا ٹول پہ راضی لیکن دا ٹول جامع او قرآن دے منگ تالا در کو ڈیر لوے خیر چی دنیا کے قرآن دے و پاخرت کے حوض دے ڈیر لوے حوض دے زکا حدیث کے راضی چی داغی یو یو بازو دمیاشت پہ منزل لے دمرا لوے دے یو یو بازو سلور گوٹا دے مربع دے کا نا دا حوض او دا نبی علیہ السلام دے گا خلو متیان دا عبور کی دا صرف پا محشر کی خواہ پا محشر کی وی بیا پلے چی جنتیان جنت تا بیا نہیں ذکر وی غیطا چکوی او برازین ها دا ریخ پلی او بندی میزابان دو پر نالی و ترابیدلی دا جنت الفردوسنا پیپونا بے لگولی خلق با تگوری دا بری نبا او برا بایی گی شرار بایی احوز براغی نڈکی گی دا دا پیغمبر شان دے در کمون تالا ردیر لوی خیر نو تو موز کوا حسنگ موز کوا لی ربی کا دا موز او دا عبادت تی خاص کاف پل رب پوری زکا منزون عبادتون خلق کی خو تخصیص پکی نشتا نستا پا عبادت کے بعد تخصیص وی خلوص وی سن چیز امور کی ویلو فعبد اللہ مخلص اللہ الدین تا اللہ عبادت کوا خو پدا سی یقین باندے چی خلوص وی پکی گو رہا لامی ذکر ذکر کو ذکر خلق خو پتہ نہ لگی منزو نہ کئی خو تپوستے ہو کچھ لکہ منز دی چالا ہو کو نو پخابر مشرانو اکثر دا ما خام پو وقت کی سن نفلو نہ کولو ما خام نہ پسو چا با نفل کول زورکات دید پارا چی دا سل ویداد بی بی عائشہ دا پارا کوما ولی رینو کوئی سو وینه داری اولاد نو کنا دی پورا دی خو خلق نیم گره ده تا دی اجت نشتن رو خلق اجت ته سنگ اولادی هنو وی اولاد نو کنا دا نبی علیہ السلام او صرف دا غلوم بی بی نو حضرت خدیجه لونم داری وی زامنم طول داریو صرف یو ابراهیم پا کده بلی نو کنا انمون نزکا دا دوارا کاتا ولکو چی اولادی اینو پہ گورا تنی خبر چی قرآن کے راغلی صورت احزاب کی چو ازواجو امہاتو ہم دا پیغمبر ازواج بی بیانی چی دی زمونگا روحانی مین دی زمونگا ٹولی اولادی ہم راشو ہے چی اولاد دا توخیمہ چی سمر مسلمانان دی و مومنان دی و متقیان دی ناغا ٹول د بی بی عائشی اولاد دے اگر فخر کاؤ کنا زنانو تاوی ما تا مور مو ہے ستاسو مور نیما ستاسو دناری نو مور ما برا اتنی خبر گور نفل بے غیل کولو فصلی لی رب بے کوئی قرآن خوا چا بوی دا دو رکاتا دلوی بابا دا پارکم علکا چی اگا ولی دے او خدای بخل دن دا غوث ساجت تے زان لکا وستا پتن لگی چی بخی دے کنری بخی منزنے دی لکولو فصلی لربکا داو کا نگور اخیار خلق با مونگا یوزل پا مردان کے بیانو کو نو دا بینک کی اولوی منیجر و خدا چی اجی سے بو ناغ دا خبر آواری دا نور آگے تا پوسے ہو کچی تاوی کنا چی من بدبل چا دا پارنکے زما مور مردا او ما پزان دا یخی دی چیز باغی لدور کاتا کوما نه گورا دا سی کہو چی منز دا اللہ دا پاری کفر دی که نفلی که سنتی که هر سی منز دا اللہ دا پاری لی رب دی که سوابی اغی تبخا دا سی مو آیا چی تنیت که نتوی چی اللہ دا خپلی مور دا پار دور کاتا نفل کوما دا سی مو آیا منز با دا اللہ دا پار که چی خاص خدای پاک بادشاہ لگا او نور چی روح سواب یہ بخین داغی پر روح یہ بخا دا سکاو کنا او خیار خلقی او دین نا نئی خبر کنا وانحر او قربانیو کا او خان حلال کا زماد پارا ذکر دی کی بدو فیدی او بزماع عبادتو شی زمانون بواخ لجی بسم اللہ اللہ اکبر او بل برد راشی پر یہ مشرکان باننی چی اغیی دخل بوتان دا پارا حلالی نو اللہ وی زمان تا فروادہ دا چین نشان اکہو الابتر ستا دشمن او ستا سنت دشمن تر قیامت پوری چی ناغب بی لکیم والابتر اکثر آگا شی توی کے لکے تپرے کے دشمن بدی داسی چیز دا کنایت سنا دا دین دا چی دنیا کے بداغ نسل نہیں دنیا کے بداغ اتباع نہیں مرگری بہ نہیں سوک بور پسی لاس نو چتئی دا خیر خبر بہ نئی اگر اکثر شی کا نخا دشمن پیغمبر سو کے نشانے کا شانی اگر اچ داغت سنت خلاف کئی داغت دین خلاف کئی یا خواہ واہ کیوں ابو جہل دی ابو لہب دی چغی و سر مقابلہ کولا میدان تراوتل غوم کنا اگر اللہ حلاکل اگر پیغمبر تا پیغور ورکاو چکل ابراہیم افات شو نویزہ دا غیو تنو غوم لالو پیغمبر ابتر شوی خوا رستی سوک نشتا دے اللہ وی چنہ تو ابتر نی دا طول امت ستا روحانی اولاد دے ذکر پیغمبر دا امت دا پارا پا منزل دا پلاری دا طول ستا اولاد دے روحانی او دیب ابتر شی دا غصی شان اکا کے ہر اغا سرے تر قیامت پورے اغا بندہ چگہ دا پیغمبر دا سنت و خلاف کی چی پیغمبر یو سکری و دے بل سکری اللہ وی دے وز تباکوم دے و ابتری دے و دنیا کی چرے دا سے دا خیر او دا نعمت او دا برکت کارو نکی بلکہ ہر کار با دا دل انڈی بوچی ہر کار چکی ناو با کامیابی گینا کمال تبن رسی زکر جدے دا پیغمبر دا سنت و خلاف کی بدعات کی رسمنا رواجو نکی دے ان نشانے آکا ذکر ویلے عام صفت یا ذکر کرے نمی انو دے وستی چا ابو جہل ابو لہب عطبا و شیبا ہونا شانی ہے ویلی چتا سر سوک حسد کئی بغصا تینا بداسی کل جدی صورت کے اللہ دیر لوے نعمت بیان کر دیر لوے خزانہ حضر نبی علیہ السلام شانی ہے ذکر کو نصورت کافرون کے ورتوی چی بس کار خبر ہوتاو کہ اعلان ورتاو کا چی دماغ استا سمین کے تعلق ختم بائی کارڈ ذکا اللہ منگا پورا کرو اللہ منگا مستغنی کرو استا سنا نو زمان تا استا جت نشتا دے نم تا استا جت شتے نم استا سو دین تا جت شتے بائی کارڈ صورت کافرون کے اعلان دا براعت اور تولی را جمع کرو چکل یا ایوہ الکافرون جمع کرو چی اے اغا خلقو چی مخ کے قرآن کی سمر تیر شو او کافرانو تویلی شو کاغا مشرکانی کا یہودیانی کا عیسائیانی کا مجوسیانی کا سوابئینی کا نور دا سے باطل پرس اللہ ذکر کری نو اغا تولو تیوی چی ایوہ الکافرون تولو سر خطاب شو او ددی نبرا اتو کا او ددی ددن نبرا اتو کا دا مطلب ہو چ اللہ نعمت کی بے انسان باندھے دل دین پورا کی کامل مکمل کی نو اس دداجت اور ضرورت نشت کنا نو ڈیرا مناسب خبر ہے چرے آ سے بے دین خلق سر تعلق ساتھی تا قرآن کے بار بار دعوا سلو شعا آراف کی امید و اظہار تلزین یقوذون فی آیاتنا فاعرض عنہم کل جدا سے خلق ہوئی نہیں چاہیے زمین پایاتن کی سورہ نام کی ویلو باطل پسل گیا ہے کوشش کی ندی نہ مخواڑا دی سر مکینا مکینا پی مایون سی ان کا شیطان کیر دش نم چیا دش نبیا تنزا ان کو میں زم سلوم یہ ویلو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون او آیا اعلان کا ہے پیغمبرا چید دنیا کافرانو ہر سوک چیے پہر مذہب و پہر دین باندھ چیے خوش کفر دے پکی لا عبد ما تعبدون زما خبر ہو رہے او دا وقت نازل شیو چی مشرکان و زور لگو پیغمبر باندھ چیے منزان سر مرگری کو کنا خیر دے کپا زور نی پخوا گپستا او تب ایوی چی گورا زمانگا استاد دور پرخ نشتا لکا اس چی خلق ہوئی کنا یہ گورا دا اختلاف نشتا دے اس نشتا دے دا خواستی من یو بل سر مخامخ کی گونه نو کنی چه مخامخ شنو بیا خویس نشتا دی ایوه پیغمبر من سر خبری کی منگا سر خبری کو خدا دی خلق ہوئی زمین کے اختلاف جوڑ کر رہے ذرا نزدیکی دبو تو دید پا رہا چتو بس دو رو کا چمن دے لات منات نم ماخ لن باس من نورتا تدانو آئی چنے راش سجدو تو کا عبادت یہ ہو کا ستنو گواڑا سوال تنو کا رمدت شو تو ہے نا وہ بس دی پر سوائے منو منگو سارو ابوش ندا صورت نازل شو چدا سے خبر ہوتا ہو کہ چبی اثر پہ دانشی او آیا تو چز بندگی نکوم دارا چاہ چتا سو عبادت کریں اس قسم بندگی نکوم نستا سو کو شانتی جس سجدہ ہوتا ہو لگوم مسے کم تعظیم یہ حکم سروت حقت کم دا سے ان کو ماں اور نہیں دا سے کو ماں چکن خوت ہو ہے ماں خوت ہم نو ہے ماں بس اللہ رب العزت سویری نو آبا تو ہے ماں چلا اسما ولا یبصر ولا یغنی دی سے کولی شی وینی نا اوری نا اس سے فیدہ چالا نشی ور کولی دا بس ویم کنا دکا چی اللہ دا سویری خواب نا بدو ماتا بدون چتا سو اینم یہ ماخ لنو بس بش منگا استاد اور فرق نشتا دے دا مطلب دیو زا عبادت نکو ما زا عظمت او عزت نسا تم داری چتا سو عبادت کریں ما تابدون عرص چی کاغذ ڈپ گٹی پشکل کی کاغذ ونی اوزا